Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. És van szerencsém tudósítani a kedves hallgatókat, hogy Cati immár mindent a laptopjából olvas föl itt a műsorban is. Azért van, mert nem volt tollam, és ide írtam fel azt, amit nem voltam képes megjegyezni. Modern nő digitális eljegyzettel. Nekem powerbookon van, jó, nem laptopon. Okay. És ezt így a ritikülben tartod, vagy hogy húzod magad? Abban a nagy háti ritikülben. Könnyű egyébként az ilyen kis masinával elbánni? Hát emlékszem, amikor én először behoztam, akkor így nehezményeztem, hogy a Krúdi Gyula utcából, ami kb. 5 percre van, azért így elég. Tehát így, hát nem volt könnyű, de könnyebb, mint mondjuk egy laptopot hurcolászni. Van itt néhány kis hír, amit szeretnék felajánlani nektek, hogy választatok. Pletyi a bérelhető számítógépről, Kambodzsában betiltott 3G telefon, vagy a meghekkelt autó. Azt tudom, kambodzsait hallottam. Az első. Első bérelhető számítógép. Második. Én is. Igen, meg ez már olyan lököttség. A hekkelt autóról beszélgetnék. legyen a harmadik, jó. Na jó, legyen gyereknapja az árnyal. De egyébként is csak azt gondoltam, hogy itt az elején válasszunk, és aztán a vége felé térünk vissza, ha van időnk. Jó, akkor legyen a hekkelt autó, legyen az jól hangzik. Ugye? Na, főleg az, hogy 2 litert fogyaszt egy autó, de úgy, hogy az elektronika segítségével. Igen. Na, ugye milyen döbbenet? Na, erre majd a végén visszatérünk. Sokan vártak már a fejleményre, ezentúl telefonvonal nélkül is hozzá lehet majd jutni az ADSL szolgáltatáshoz. A részletekről halljuk majd a szolgáltató vezetőjét. Aztán szó lesz arról, hogy miképpen lehet keresni egy adatbázisban, egy fotó vagy hangminta alapján. Vendégünk lesz a fejlesztő cég munkatársa. Aztán az online-tól megtudjuk, hogy Mona Lisa nem csak egy szép, középkori festmény, hiszen hangja is van. De milyennek képzelted a festmény alapján Mona Lisa hangját? Chatman Balázs típje is elkövetkezik, a buherátoroknak egy videó lejátszó program. A zseniális VLC kodekek nélkül játsza le a videókat. És talán még lesz idő egy horror ajánlata is, itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Hát azt hiszem a mostani egyik nagy divat téma regény és filmberkekben a Da Vinci kód. Ehhez kapcsolódik a ma esti kérdésünk a hallgatók számára, majd mindjárt Cati mondja el. Hogy nem ehhez kapcsolódik. De, hát ez lehogy is nem. Na, tehogy nem, hát ez lesz a kérdés. Csak elmondjam a kérdést. Csak először bemutatom az asztaltársaságot. Szokoli Kata, vagyis az online Cati. Jó estét kívánok. Spányik Csatmen Balázs a billentyűzetnél. Szép estét kívánok. Én vagyok a műsor ház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd köszöntsem a stúdiónk vendégét, Szamosvári Györgyöt, az Ikusis Telekom média értékesítési vezetőjét. Jó estét kívánok. Jól mondtam, ugye? Abszolút. Nem beszéltük meg előtte, de akkor jó információkat kaptam. Szóval van játékkérdés ma estére. Mégpedig? Az a kérdésem, hogy Leonardo da Vinci hányadik században festette a Mona Lisa című festményét? Hát ez nagyon nehéz kérdés. Eszméletlen nehéz kérdés. Mondok egy másik számot, ami nem egyenlő a megfejtéssel. 328 85 55. Ezen keresztül lehet velünk telefonon kontaktusba lépni, de lehet velünk csetelni is, mégpedig a Csiti Csatina gyalogló cseten. Ahol jelen pillanatban 7 vagyunk golyós csapággyal együtt, akiről tudjuk, hogy egy bot. Köszönő bot. chat.gyalogló.hu, és ott a Csiti Csati szobába kell belépni. Aki megmondja a helyes megfejtést Da Vincivel kapcsolatban, annak a nyereménye egy McAfee biztonsági vírus szoftver, a PC World aktuális lapszáma, és ifjabbik Mester Sándor, Portfolio 2001 című szerzői nagylemeze. Sőt, ezen kívül még megkapja a Business Online aktuális lapszámát is. Tényleg. Valamint a Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verzióját. A honlapunkat pedig a www.netidők.hu címen találhatják a hallgatóink is. A szélessávú internetezés Magyarországon egyre inkább az ADSL-t jelenti, vagyis kicsit leegyszerűsítve a telefonvonalon keresztül megvalósított digitális hozzáférési technikát. Igen ám, de eddig csak úgy vehettük igénybe az ADS-et, ha volt vezetékes telefonos előfizetésünk. Most mindez változóban van, ami arra mutat, hogy átalakul a távközlés egész világa, és néhány év múlva kis túlzással rá sem lehet majd ismerni az egykori telefonvonalunkra, oly sok szolgáltatás működik majd rajta keresztül. Szatmári Géza, a GTS Datanet ügyvezető igazgatója, aki most Szalai Dániel interjújában szólal meg. Évek óta hallhatjuk az igényt különböző internetes szervezetektől, például Netértől, hogy miért nincsen olyan ADSL internet, amihez nem kell telefon csatlakozás, most viszont ez megvalósul. Mi az, ami megváltozott, hogy ez lehetővé vált? Elmúlt években folyamatosan haladtunk előre a távközlés liberalizációban, és most jött el az a pont, hogy a hurok átengedéssel a különböző alternatív szolgáltatók megjelenhettek az ajánlataikkal. Ezek az ajánlatok jelenleg Budapesten vannak, de folyamatosan az ország teljes területére ki fognak terjedni. Az, hogy mit jelent ez, itt arról beszéltünk, hogy eddig a telefon előfizetésünk mellé vehettünk egy internet előfizetést, egy széles sávú ADSL előfizetést, és ezentúl egy ADSL előfizetés mellé választhatunk telefon előfizetést, amennyiben igényünk van rá, vagy hogyha nincs igényünk, nem kell választanunk. Nem kell ezentúl fizetnie majd a telefon havi előfizetési díjét, csak az ADSL díjét kell nekünk fizetni. Mekkora egyébként erre az igény, tehát arra, hogy ne kelljen telefont használni az internethez? Felmérésünk szerint, amit az ADSL előfizetőink körében végeztünk, 70% fölötti azoknak az előfizetőinknek az igénye, akiknek az internet a fontosabb és nem a telefon. Tehát azt mondom, hogy erre nagy az igény, de továbbra is a telefonokat lehet használni majd, mondjuk akár vészhívásra is, vagy faxolásra is, ami egy érdekes szolgáltatás. Itt vannak olyan kisebb cégek, vagy akár nagyobb cégek, amelyeknek a jövőben is szükség van a fax szolgáltatásra például. Tehát akkor nem szerelik le a telefont, hanem azért ez megmaradott? Megmarad, ugyanúgy megmarad, mint jelen pillanatban ma van, tehát ugyanazt a telefonját lehet használni az előfizetőnek, csak nem kell érte fizetni, mert ez egy opció, egy ingyenes opcióként lehet. Amennyiben használja, vásárolhat hozzá SD csomagokat, de ez opcionális. És mit szólnak ehhez a vezetékes telefon szolgáltatók? Ugye ettől jelentősen csökkenhet az előfizetőik száma, ami mostanában is eléggé jellemző már enélkül is. Ez nem csökkenti a vezetékes szolgáltatóknak a előfizetőnek a számát, hanem éppen, hogy megtartja. Hisz ha belegondolunk, akinek igazi széles sávú internet elérése van, amelyet mondjuk ADSL-en vesz igénybe, az attól jövőben is megtartja a rézérpárát, ugye az infrastruktúrát, és ez a fontos. Tehát a vezetékes szolgáltatónak is, így a cégünknek is továbbra is lesz bevétele, az előfizető széles sávú internet eléréssel, igazi széles sávú internet eléréssel rendelkezik, tehát ennek gyakorlatilag mindenkinek van előnye. Hát ezt föl kell ismerni, hogy ez pont megtartja velőket, és nem elviszi. Mit lehet tudni egyébként arról, hogy a többi internet szolgáltató is tervezi-e hasonló lehetőségnek a bevezetését? Több cég gondolkodik és dolgozik ezen. Mondjuk itt nagyon nagy a tőkeigény, tehát mi Budapestre több mint 1 milliárd forintot fogunk a következő 3 hónapban beruházni. Tehát azt mondom erre, hogy azért olyan sok szolgáltató nem fog ebben tudni megjelenni, azért nagyon sok pénz kell ehhez. Szatmári Gézát hallottuk az előbbi interjúban, Szalai Dániel hívta föl, és itt a netidők, 10 óra múlt 7 perccel. És a vendégünk Szamosvári György, az IQSIS Telekom per média értékesítési vezetője. Kapcsolódik a Telekom és a média, tehát a távközlés, meg a, hát ugye a tömegkommunikáció világa egymáshoz. Egyre inkább ezt mondják konvergenciának, tehát egyre inkább összefügg egymással. És itt az előbb a felvezetésben is mondtam, hogy rá se fogunk majd ismerni a telefonvonalra, mert hogy egy csomó minden szolgáltatás megjelenik. Ez is egyfajta konvergencia, és éppen az adás előtt említetted az IPTV-t, ami ez egy jó példa erre, ugye? Mert hogy a telefonvonalon keresztül jön majd a televíziós szolgáltatás. Na de azért jöttél el hozzánk a stúdióba, mert hogy arról mesélsz nekünk, ami kapcsolódik a média világához, és ugye egyre többen megismerik és használják azt a kifejezést, hogy adatbázis. Talán a leginkább, leggyakrabban felhasznált módozat ennek, amikor az emberek a címjegyzéküket használják a kis naplójukban, jegyzetükben, és ott vannak az ismerősöknek a telefonszámai, ez is egy egyszerű adatbázis. Na de ma már adatbázisban rendezik például a filmeket, meg hangfelvételeket is, itt a rádióban is, ugye a hangarchívumban. Na de hogy lehet ebben keresni? Ez a mi ma esti témánk. Hogy lehet ebben keresni? Én azt mondom, hogy ma nehezen. Tehát ha Magyarországon körbenézünk, akkor a mai cégeknél, akiknek audio és videó anyagokkal kell dolgozniuk, én azt tapasztaltam, hogy nehezen tudnak benne keresni, nehezen tudják újra felhasznosítani az anyagot. Az a fázis az már megtörtént, hogy archiválnak. Még az se teljesen, hogy az IT, azaz a számítás technika segítségével adott esetben egy Winchesteren vagy egy nagy szerveren tárolják ezeket az információkat. Általában videókazettán vagy audiokazettán, speciális audiokazettákon tárolják. Tehát ez a fázis megvan, a tárolás, de ennek az újrahasznosítása, méghozzá automatizált újrahasznosítása, ez még nem nagyon megoldott. Na erre a területre hoztunk be egy szoftvert, amit jó, ha az elején tisztázunk, hogy ez nem egy garázsban barkácsolt szoftver, amit a cégünk házilag készített, hanem ez egy komoly amerikai-angol szoftvergyártónak a terméke, amit egyrészt mi honosítunk, tehát magyarítunk, másrészt meg itthon támogatjuk az itthoni piacon, és megpróbáljuk természetesen bevezetni azoknál a cégeknél, ahol erre igény mutatkozik. Na de mi a kihívás ebben? Tehát ugye a keresést ismerjük sokan. Valaki, aki még nem internetezik, annak mondjuk el, hogy általában a szövegek között viszonylag jól megfogalmazható a feladat, hogyha mi ki akarunk keresni egy szót, hiszen a szövegek karakterekből állnak, betűkből állnak, és mondjuk azt a szót keresem, hogy cati vagy alma, akkor beírom a keresőbe, a Google-be, ugye ezt használják a legtöbben, ezt a karaktersort, hogy A-L-M-A, és akkor megkeresi ezt a karaktersort. Na de mi itt a kihívása? Műsoroknál, meg hangfelvételeknél, videófájloknál. Nagyon kiváló, egy kicsit maradjunk ezen a Google példánál. Ha beírod, hogy alma, így, hogy alma, akkor én azt gyanítom, hogy körülbelül olyan 1.240.000 találatot fogsz kapni a Google-on. Nagyjából ezt a nagyságrendet. Ha ezt elkezded szűkíteni különböző specialitásokkal, hogy piros alma, vagy piros spanyol alma, akkor el tudod kezdeni szűkíteni ezt a listát. De olyan keresőt még nem nagyon láttam, ahol egy egész fogalmat tudsz beírni. Tehát be tudod írni, hogy én arra az almára gondolok, amit tavaly Spanyolországban, hát azt nem mondanám, hogy Leonardo da Vinci az adás elejéhez visszatérve, de mondjuk IV. Károly spanyol király evette a brit-spanyol fogadáson. Ha ezt a mondatot beírod, akkor valószínűleg egy hagyományos keresővel elég nehéz lenne erre valami találatot kiszűrni. Nulla találat lenne, ez elég jól megjósolható. Nulla találat jön neki. Na, de nem így ezzel a szoftverrel. Pedig hát, lehet erre válasz, ettől függetlenül, hogy nulla találat. Hogyne, hát valószínűleg rengeteg cikk készült, ahol ha nem is pont ez a mondat, de ez a fogalom szerepel. Nos, ez a szoftver, amit mi most itt megpróbálunk bevezetni a piacra, ennek két része van. Egyrészt van egy ilyen kereső része, ami egy úgynevezett fogalom alapú keresés biztosít, ami pontosan ez. Tehát ha ezt a mondatot beírom, akkor olyan találatok fognak kijönni, vagy kiesni a keresőből, amik nagyon hasonlítanak erre az mondatra. Nem pontosan szóról-szóról ugyanez, tehát akár más is lehet, sőt, a szoftver még azt is tudja, hogy más nyelven, mivel hogy fordító része is van, más nyelven, tehát ha magyarul írom be, akár egy angol megfelelőt is ki tud keresni és meg tud találni. Tehát ez a fogalom alapú keresésnek az ilyen egyszerű meghatározása. Nos, ez az egyik része, amit a szoftver nagyon jól tud, és van a másik része, amiről mi inkább ma beszélgessünk. Ez az, hogy videó, illetve audio anyagokból hogy tud értelmesen és méghozzá automatizáltan kiszedni információkat. Melyik részéből? Az elhangzott szavakból? Tehát például ez a műsor, amiben mi most itt beszélgetünk, itt is elhangoznak szavak. Az itt elhangzott szavakra kereshetek a szoftver segítségével? Igen, ilyen rádió esetében egyszerűbb a helyzet, hisz itt tényleg csak egy hangot kell eltárolni, és nem szavakra, hanem megint visszatérek a fogalomok a keresésre. Ha ezt az egész műsort például most eltároljuk, és ezen a szoftveren futtatjuk át, akkor ő folyamatosan, valós időben szed ki információkat, fogalmakat, összefüggéseket. És utána az audio anyagot, ahogy eltárolja, mellé teszi úgynevezett meta tegekben, tehát egy ilyen kibővített információkban, az adott bázisnak egy külön megfelelő részére leteszi ezeket az extra plusz információkat, és igazából utána két helyen fog a keresés lezajlani, egyrészt az audio anyagban magában, másrészt meg ezekben a metaadatokban. Na de amit én most kimondok, ezeket a szavakat leírja és átalakítja karakterekké, amikben bent tud keresni? Így van, pontosan. Hát akkor ez maga a titkárnő, ugye? Maga a csoda. Lehet diktálni. Igen, hát azért azt tudni kell, hogy a mai technológia még nem tart ott, hogy 100%-osan le tudjon valamit írni egy elhangzott anyagból. Ez a szoftver is körülbelül 70-80%-os pontossággal írja le. és itt körülbelül olyan 10-12 nyelven tud írni, tehát akár még az arabot is megérti. Nem csak, hogy kiszedi az audioanyagból ezt a hangot és írja le, hanem képes valós időben rögtön át is fordítani, mondjuk egy arabból angol nyelvre, vagy angolról magyarra, és mindezt menti az adatbázisba. Még egyszer mondom, nem azzal a célra, hogy utána ezt egy fordítót helyettesítsünk, vagy egy tolmásot helyettesítsünk vele, hanem azzal a célra, hogy utána majd a keresővel, ezzel a bizonyos fogalomalapú keresővel vissza tudjuk keresni az elhangzott részletet. És mi van a videóban? Azt mondtad, hogy a rádió műsor egyszerű ilyen módon, bár hát azért ez egyszerű, ez is egy ilyen relatív kifejezés. Hát évek óta mi beszélünk ezekről a fejlesztésekről, hogy milyen nehéz megvalósítani, hogy például magyar nyelvű szöveget, kimondott szavakat megértsen, nem megértsen, hanem leíron egy gép. Nem érti, tehát egyszerűen csak leírja az elhangzott szavakat. Tehát hogy ez is egy eléggé nehéz feladat. Na de ehhez képest akkor a videó miért nehezebb? Ott is a kimondott szavak vannak, nem? Igen, csak a videóanyag még tartalmaz rengeteg információt. Amit, ha az ember szabad szemmel néz egy tévéadást, vagy bármi adást, akkor ugye az ember agya ezt képes abszolút automatizáltan érzékelni, összerakni, és a megfelelő információt csoportosítani, eltárolni. Feliratokra gondolsz, ami a képernyőn megjelenik? Hát, vegyük azt, hogy például feliratok, ugye? Uh-huh. Aztán vannak olyanok, amiket úgy hívnak, hogy audio classification, vagy video classification, ahol meg tudja különböztetni például egy, mondjuk, ha egy videóanyagnál maradunk, meg tud különböztetni egy videóanyagba olyat, hogy most éppen egy tömeget fényképezek, vagy egy szemét, és ezt ő így is el tudja menteni, hogy most egy szemét. Meg tud különböztetni... Jegyzetet ír a... Hogy most saját a magának képernyőn... írja mondjuk azt, hogy tömeg, egy személy, aha. Van egy fész, egy arc, két arc. De ennél sokkal érdekesebb az, hogy be tudok adni például előre neki arcokat, tehát be tudom adni mindnyájunk arcát így, hogy ezek vagyunk mi, és hogyha jön egy tévéadás, vagy egy bármilyen tévécsatorna, és itt ugye a rendszer képes egyszerre akár 40-50-et is követni, képes felismerni valós időben ezeket az arcokat, és elmenteni, hogy a videóanyag melyik pontján, melyik másodpercében jelenünk mi meg. Gondoljuk ezt tovább, és hogyha nagyon végig gondoltuk, és biztonsági kamera, ugye? Igen, azokhoz a területekhez, amire gondolunk, valóban ezt a szoftvert használják titkosszolgálati szervek is, vagy nemzetbiztonsági hivatalok is a világban, komoly nagy cégek, erre is jó a szoftver, ez egyik területe, de a másik területe ugye ez a bizonyos tévécsatornák, amiket sokat emlegettünk, amikor mondjuk egy sportolót föl lehet ismerni, beadom előre a 22 foci játékosnak a képét, és talán már nem kell nekem egyenként nézni a képén, hogy ki kicsoda, hanem rögtön felismeri, hogy ki van éppen a labda közelében, ezt ugye elmenti, és utána bármikor ezt oda tudok állni arra a videóanyagra, és be tudom játszani. Aztán utána a következő ilyen felhasználási terület, ahogy mondtuk az elején, és az IPTV. Ugye az IPTV tipikusan az a rész, ahol ami kicsit majd át fogja alakítani az emberek tévénézési szokásait. Aki még nem tudja, mondjuk el, tehát hogy az interneten keresztül elosztott, továbbított televízióadásokról van szó, ami ugyanúgy működik, mint a kábel televíziós szolgáltatás, csak hogy interaktív, mert hogy én például leívhatok műsorokat. Mondjuk ennyit dióhéjban az IPTV-ről. Igen. Vagy mondd, ami fontos szerinted. Hát itt van az IPTV-ben egy-két olyan fontos dolog, mint például a késleltetett adás. Uh-huh. Amit nem mindenki szeret, vegyük figyelembe például a reklámozókat, de van... Vagyis amikor olyan, kimegyek 5 perc a szobából, és addig megállítom a műsort. Így van, pontosan megállítom a műsort, és onnan nézem, ahol megállítottam. Így van. Ez például egy nagyon fontos hozzáadott érték, vagy van például olyan, hogy mivel, hogy interneten keresztül érkezik a tévéadás, akár az interneten keresztül ki tudok adni egy tárolási parancsot, és azt mondom, hogy na, most ettől a mozdulattól kezdve egy órán keresztül rögzítsétek nekem valahol, a szolgáltató nyilván, valahol a központban ezt az egész adást, amit épp nézek, és majd bármikor leívhatom. Tehát mondjuk nem kell egy videó magnó otthon. Ez is például egy nagyon fontos dolog. Azon kívül van még sok-sok minden. Na de ugye, ha már elmentettünk adásokat, vagy el van mentve a szolgáltatónál, akkor amikor arra kerül a sor, hogy én hallottam a barátomtól, hogy tegnap a a Manchester United meccsen valami különleges esemény történt, és meg szeretném nézni azt az eseményt, azt a mondjuk pár másodpercet, ami egy másfél órás adásban van. Hát ha ezt ma akarom megnézni, akkor elég erősen kell a videomagnót tekerni jobbra-balra. Egy ilyen szoftver segítségével, ha az el van mentve, akkor beírom ezt, hogy mi történt akkor éppen azon a meccsen, és nagy valószínűséggel a szoftver oda fog állni arra a másodpercre, ahol azt meg tudom nézni. De hogyan tud egy szoftver helyettünk ilyen információkat kisilabizálni? Tehát egy foci meccs közvetítésben azért ennél sokkal több esemény történik. Hogy dönti el, hogy nekem az a fontos, hogy elbucskázott egy játékos, véletlenül elhasalt a pályán, és nem az a fontos, hogy egy néző, nem tudom én, fölugrott a nézőtéren, mert az úgysem érdekel, de az is egy esemény ettől függetlenül, és látható. Hogyan dönt a szoftver? Vegyünk egy egyszerű példát, ugye, ha nem ennél maradunk ezen az elbicskázásnál, vegyünk azt az egyszerű példát, hogy megy egy adás, mondjuk egy film, és egyszer csak hirtelen reklám jön. Hogy ezt elég könnyű észrevenni szoftveresen, hisz addig egy valamilyen lassan folyó videóanyagot láttam, amiben egyszer csak hirtelen mondjuk beugrik egy általában dinamikus reklám, és ugye ezt használják ki a szolgáltatók is. Na ez az a pillanat, ahol például abszolút el tudja menteni, hogy ebben a pillanatban reklám van. Egy ilyen példa utána, tehát utána vissza tudok keresni. Most, hogyha ezt a reklámot tovább viszem, akkor el tudja menteni ez a szoftver azt is, hogy abban a reklámanyagban milyen feliratok voltak. Uh-huh. Tehát, hogyha én valamikor arra emlékszem, hogy délelőtt láttam egy nekem izgalmas autót, amit meg szeretnénk nézni annak a videóklipjét, akkor az el lesz mentve, és utána ezt vissza tudom keresni. És ha azt mondom, hogy szeretném látni az ezüst színű autót, ami nem tudom én. Igen, azt az ezüst színű autót, ami kb. 6 millió forintba került, mert erre emlékszem, ott valamilyen hatos szám volt. Ha ezt így beírom a keresőbe, akkor oda fog állni a szoftver, és meg fogja tudni mutatni nekem azt a részt. Hát jó lenne látni a gyakorlatban, hogy hogyan működik ez a szoftver. Ki fogja ezt használni? Mindenki? Mert ugye otthon is van egy hatalmas, tehát nekem például rengeteg videókazettám van, de akár mondhatom a CD-ket is. Gondolom, hogy a zenében azért kevésbé. Nem, azért nem mindenki. Tehát azért ez egy elég fejlett technológia, ebből következik, hogy nem is túl olcsó a megoldás. Ma még. Hát azért tegyük hozzá, hogy a CNN, BBC és komoly nagy tévécsatornák ezt a szoftvert használják a stúdiójukban, ahol napi 15-20 csatornát figyelnek ezzel, és mentik el. Ez főleg ugye tévécsatornáknál, hírműsoroknál nagyon fontos, akkor ebben az internetes világban nagyon fontos, inkább az üzleti életben. Én azt hiszem, hogy a egyszerű hétköznapi felhasználó ez az interneten fog vele találkozni, mint ahogy ma is találkozik vele, vannak olyan oldalak az interneten, ahol 40-50 csatorna adásából lehet ezzel a szoftverrel kikeresni részleteket. Hát ez nagyon izgalmas volt. Köszönöm szépen! Szati, vacsoráztál? Nem? Kimaradt? Igen. Viszont mit találtál az interneten? Jaj, mint egyfajta szellemi táplálékot. Csúdi kis dolgot. Kicsit férés vezettelek a telefonba, mert én azt mondtam neked, hogy az, amiről én beszélni fogok, azt egy olyan embert találta ki, vagy olyan embert csinálta meg, aki robotokkal foglalkozik, és az abszolút nem igaz, az R betű miatt maradhatott bennem, vagy gondolhatom erre. Tehát egy japán akusztikai szakember, aki egyébként a rendőrség munkáját segíti, tehát ilyen rablóknak az elfogásában. Akusztikával? Hát akár. Majd mindjárt megérted, hogy miért. Van egy weboldal, ahol elérhetővé tette Mona Lisát a hangjával együtt. Tehát ezek szerint Japánban egy szakma, sőt lehet, hogy valószínűleg az egész világon, de neki ez így eszébe jutott, hogy akkor most, ha már olyan régóta nézegetjük Mona Lisát, valószínűleg a telefonban már el is mondták, hogy milyen régóta nézegetjük mi Mona Lisát, hányadik századtól. Milyen jó lenne már hallani a hangját, ki milyennek képzelte. A dolog egyébként az ő részéről teljesen egyszerű. Na de hát hogy lehet Mona Lisa hangját hallani? Hát, ha a festmény készült akkor, amikor, jó igen. Régen, ugye? Már megmondhatjuk. Megmondhatjuk. A 16. században. Hát akkor még hol volt a magnetofon? Hát igen, de hát 90%-os pontossággal ő meg tudja mondani, meg tudja mutatni bárkinek, hogy pedig milyen lehetett a... Pedig szoftverünket használjuk. Igen, hogy milyen hangja lehetett. Na most mondom, ez tök izgalmas egyébként, tehát erre én nem gondoltam volna. Az űrgét úgy hívják, hogy dr. Matsumi Suzuki. És következő dolgot csináltam. Meddig gyakoroltam? Megmértem, most ennyi volt. Igen. Mona Lisa arcát és kezét, és ebből ő kiszámította a magasságot, ami nagyon cuki, 168 cm-re lőtte be, és én is 168 cm vagyok. Akár te is lehetnél az, akár, ugye? És ez alapján... Lehet, hogy most Mona Lisa beszél a rádióban. Igen. Mona Lisa Cati. Beszélzettek Mónának. Móna, igen. Na, és amikor ő, tehát így van nekik egy ilyen sztereotípiájuk, gondolom, a magasságából ő már tudja, hogy mekkora volt a koponyája, és a koponya és a fejszerkezete alapján találta ő ki, hogy 90%-os pontossággal állítja, hogy megmutatja, hogy milyen. Hát gondolom, hogyha a rendőrség használja, akkor... Nem nehéz bizonyítani, ugye, ha 500 évvel az esemény után. Igen. Hogy beszél. De hát gondolom máson, hogyha hasonlóképpen megcsinálják, most, aki él, és akkor azon működik. Hát mondanál, az itt, mondanál, ez a Catiról kellene egy fotót elküldeni, hogy mondd még egyszer a nevét az úrnak. Dr. Matsumi Suzuki. Igen, neki el kéne küldeni a fotódat, és akkor milyen hangot állít el? Kezemet és az arcomat kellene neki elküldeni. Abból állapítaná meg a magasságomat, de hát ezt én segítségképpen elárulnám. De hát ez fantasztikusan egyszerű lenne, hát tényleg, hát küldjük el neki, és akkor nézzük meg, hogy tényleg ugyanez a hang jön-e vissza. Hát jó, ez bizonyíték. Mondjuk elfogadjuk, ha nem magyarul fog beszélni az a digitális Cati. Pontosan még ezt szerettem volna elmondani, hogy eredetileg nem tudom, hogy miért, de úgy gondolta, hogy majd Mona Lisa japánul fog beszélni azon a weboldalon, ahol elérhető, és aztán úgy gondolta, hogy hát ez lehet, hogy mégse kéne, úgyhogy nem japánul beszél. A weboldalnak a címe egyébként promotion, tehát promotion.msn.co.jp/davinci/voice.htm. Mondjátok csak, mit nevetsz, Balázs? Na hát csak azon nevettem, hogy ez egy jó hosszú webcím volt, tehát hogyha ki nem jegyezte volna meg, aznak... Bejöhet a Csüti Csatira, és Balázs nekem beírja. Írjon e-mailt, legalább írnának Cati nekem is e-mailt. Milyen e-mailt? Hova írjon e-mailt? Hát a cati@netidők.hu-ra. Hurrá! Lehet mert nekem lehet sosem írni. Na jó, oké, volt már, aki írt nekem, de most már megint el lettem hanyagolva, úgyhogy most panaszkodom. De Dani is megírta a cseten, hogy az archívumban is benne lesz természetesen a cím. De amiben egyébként lehet keresni, már a mostani szövegekben is lehet keresni, és majdan szoftver segítségével. Egyébként a héten. Na. A keresőt a netidők oldalon. Mire használtad? Hát egy műsorunkban szerepelt férfiről írtam cikket, és kellett hozzá fotó, aztán mégis nem is ahhoz tettem ki, hanem egy máshol megjelent cikkhez, de mindegy, az a lényeg, hogy nem találtam meg dátum alapját. Nem találtad meg, igen. Nem. És akkor ezért beírtam a keresőbe a nevét, és kijött. Pik, pak. Milyen jó lett volna a szoftver. Na, Balázs viszont egy másik szoftverről mesél, ami ráadásul a videófájlokhoz is kapcsolódik, úgyhogy mindennel összefügg ma este. Így van, a programot régen úgy hívták, hogy Video Long Client. Manapság csak VLC-nek hívják, Viktor László Cecil, de a www.videolon.org címen érdemes megkeresni, és onnan letölteni, és tényleg érdemes letölteni, mert egy zseniális videólejátszóról van szó, ami rendkívül sokoldalú, és az egyik igazi érdekessége, hogy nem kell hozzá kodek. Ugye a kodek az a bizonyos ilyen, hát nevezzük talán programnak, amit ahhoz kell letöltenünk, hogy bizonyos formátumú videókat le tudjunk játszani, a legismertebb mondjuk a DivX, vagy az Xvid, vagy a QuickTime például, amit ugye az Apple csinál, és elég sok borsot tör az emberek orra alá. De ez a kis program valahogy valószínűleg beépítve tartalmazza ezeket, tehát magától ismeri ezeket a formátumokat, és meg tudja jeleníteni a filmeket anélkül, hogy neked mondjuk tönkre kéne tenned a számítógépet azzal, hogy mondjuk fölraksz egy részét valamilyen olyan kodeket, ami akár kárt is okozhat a gépen. A problémát ahhoz hasonlíthatjuk a nem internetező, meg nem számítógépezők számára, mint hogyha sokféle videomagnó működne a világon, sokféle alakú kazetta, és nem tudnánk bedugdosni a videomagnóba az eltérő formájú és méretű videókazettát. Igen, tehát mint hogyha kéne venned minden videokazetta a formátumhoz egy ilyen külön magnót. Fiókot, vagy valami, igen, vagy valami dolgot, amitől majd megeszi, és még a tönkre is tudnád tenni a gépet, magát a videomagnódat esetleg egy ilyen rossz fiókot. Tehát letöltöm a filmet, aztán nem biztos, hogy le tudom játszani. Igen. Ez a probléma. Így van, pontosan ez a probléma. De ezen kívül tehát ez önmagában már egy zseniális dolog tényleg, tehát egyszer megnyitod a filmet, és lejátsza, és nem kell egyáltalán azzal foglalkozod, hogy hopp, most ugye, hogyha media playerrel próbálkozol, akkor általában szokott lenni, hogy hello, elindultam az internetre, próbálok neked kodeket keresni, aztán azt mondja a media player, hogy jaj, sajnos nem találtam, és elkezdi lejátszani úgy a filmet, hogy csak a hangja szól, mert az általában MP3-mal azt meg tudja. Megtalálta már valaha is egyébként a media player? Nem. Soha. Egyetlen egyszer nem találta meg. Igen, várjuk azon hallgatókat, akinek legalább egyszer talált kodekat. Na ezen kívül lejátszik például DVD-t is magától, tehát ezek szerint az MP2 dekóder is benne van, tehát azt is ismeri. Ezen kívül le tud játszani bármilyen webes tartalmat, tehát a weben keresztül sugárzott filmeket és zenéket, rádióadásokat, sőt, ami még külön érdekessége, hogy te is tudsz vele sugározni ilyen webes tartalmat, tehát akár tudsz csinálni webes videót, vagy webes tévét, vagy rádióadást, hogyha éppen erre van szükséged. Gustusod. Mindebben az a döbbenet, hogy a program pici. Igen, néhány száz kilobájtos, teljesen ingyenes, nyílt forráskódú termékről van szó, ami letöltöd az internetre és használod. Hogy mi ebben akkor az üzlet vajon? Tehát megcsinálják? Nincs benne, pont ez benne a poén szerintem, hogy emberek, akik utálták azt, hogy nem működnek ezek a videó lejátszók, meg mennyi gond van velük, azokat gondolták, összedugták a fejüket, és csináltak egy tök jó kis programot. Valami hátránya kell, hogy legyen. Majd kitalálom. Tudom, mi a hátránya. Az a hátránya, hogy a felhasználói felülete nem barátságos, tehát nem ilyen csili-vili, amit megszokhattunk mondjuk a Media Player-től. Kicsit buherálni kell. Igen, akkor. Kicsit buherálni kell. Ez majd adsz valami tippet, tanácsot? Nagyon jó leírás van egyébként az interneten, érdemes olvasatni sok képpel, igaz, hogy angolul, de sok képpel, de szerintem, hogyha az emberek jó mérásnak, akkor talán találnak magyarul is. Program neve, tehát VLC, ahogy mondtad, Viktor László, Cecil. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat, hol találják a hallgatók? A www.netidők.hu-n. És mit akartál még mondani? Hogy mondjuk már el, hogy ki nyert. Ki nyert? Nem tudom, nem mondtam meg oda. Majd legközelebb, jövő héten. A legutóbbi felvételeinket a PC-ből, CD melegkretén és DVD melegkretén és MP3 Pro formában találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Netidők Asztal Társaságát hallották. Viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.